Book 2 40 40 40 السؤال عن الطريق De weg vragen De weg vragen من فضلك Pardon Pardon هل يمكنك مساعدتي؟ Kunt u mij helpen? Kunt u mij helpen? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Is er een goed restaurant in de buurt? Is er een goed restaurant in de buurt? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Ga links de hoek om. Ga links de hoek om. ثم سر مسافة قصيرة. على خط مستقيم. Dan gaat u een stuk rechtdoor. Dan gaat u een stuk rechtdoor. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Dan houdt u 100 meter rechts aan. Dan houdt u 100 meter rechts aan. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. U kunt ook de bus nemen. U kunt ook de bus nemen. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. U kunt ook de tram nemen. U kunt ook de tram nemen. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. U kunt mij ook met uw auto volgen. U kunt mij ook met uw auto volgen. كيف اصل الى استاد كرة القدم؟ Hoe kom ik bij het voetbalstadion? Hoe kom ik bij het voetbalstadion? اقطع الجسر. U steekt de brug over. U steekt de brug over. اعبر النفق. U gaat door de tunnel. U gaat door de tunnel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. U rijdt door tot aan het derde verkeerslicht. U rijdt door tot aan het derde stoplicht. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? الأفضل أن تأخذ المترو. U kunt beter met de metro gaan. U kunt beter met de metro gaan. اركب ببساطة حتى آخر محطة. U rijdt gewoon tot het eindstation. U rijdt gewoon tot het eindstation. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.